buscaba o aplauso fácil. Era mais fácil do que pensava. Como está esse objetivo? Como está esse objetivo? Manifesto tibio. Naquel día funesto, como todo mundo sabe, Gregor Samsa acordou na súa cama convertido nun gigantesco insecto. Mais ou menos así é que comeza a metamorfose de Kafka, un xudeu checo que escribía en alemán e que morreu, infelizmente, 42 anos antes que fosen fundadas as Nacións Unidas, das quais teria sido merecido secretario xeral ou, polo menos, o seu máis lexítimo cronista. Debería él terse orgullado de ser xudeu, de ser checo, de ser xermanófono, ou de ter escrito a metamorfose. Mas eu pregúntome, sobre todo, por que carallo lle teria ocorrido ao coitado de Gregor Samsa sair do armario? Non teria sido máis útil ter ficado para sempre a arrastrarse no húmido conforto da cave aberta nos baixos fundos da última gaveta e só salir dalí de vez en cuando, no máis escuro da noite, a procura no chan da cociña de alguna migalla de pan e or con a súa gota de leite máis acedo e se for posible con aquel toque de verdura podre que tanto sublimaba. Que suspeito rigor o de Kafka a hora da descripción das delicias culinarias das baratas. Isto! Que se lle perdía aquel insecto sensível sobre as molas da cama e entre lenzois de liño? Que se lle perdía no mundo dos homes e dos bifes con batatas? Todos os seus problemas non proviñan da súa condición de insecto, mas da súa pretensión inútil de facerse un lugar nun mundo que non o merecía. Por iso, neste día do orgullo lusista e reintegrata, permítanme que non vos fale menos do lusismo e do reintegratacionismo e máis dos orgullos e dos días. Eu que son varón heterosexual e branco, que motivos terei para poder orgullarme? Procurei en van as causas porque a xente costuma sentirse orgullosa e encontrei unha data delas nas datas do calendario. Penso que tirando a dor de dentes e os calos mal curados, cada día as persoas encontran 5 ou 6 motivos para se sentiren orgullosas. Curiosamente, sempre se senten orgullosas do que son, mas nunca do que fan. Permítame, por tanto, que poña en causa o propio conceito de orgullo colectivo. O racismo, dice, consiste en culpar a alguén non polo que fai, mas polo que é. E daí, sentirse orgulloso daquilo que se é e non daquilo que se fai, non será por acaso unha forma de racismo? O orgullo colectivo parece ser o último refugio de todos os ineptos. Ser portugués, español, catalán, galego, vasco, cigano, camionista, irlandés, metodista, heavy metal, socio do Celta ou aderente das seleccións dos Reader DJs ou calquera outra cousa que non custa moito traballo parecen ser os motivos de maior orgullo. Curiosamente, non existe o día do orgullo escultor, nem pintor, nem arquitecto, nem canalizador, nem labrador, nem padeiro. Do orgullo da obra ben feita. As únicas causas do noso orgullo son causas de nascenza, ou todo o máis de aderencia automática a un grupo. Nun mundo, non sei se máis feliz, mas sim máis xusto, ninguén debería posuir outra fonte de ingresos que non fosen os direitos de autor. E tanto faría que fose como autor de unha ópera preciosa, de un pan perfeito, de unha aula vendada ou de unha viaxe harmoniosamente conducida, porque nese mundo non habería autoescolas e o aprendizado das habilidades para a condición de transportes públicos de pasaxeiros se incluiría dentro das aulas de música. Por iso eu hoxe veño aquí reivindicar non orgullo, mas sin a timidez, e mesmo se me apuran a vergoña. E unha vez tive un amigo que moitos anos despois de deixar de o ser chegaría a altas responsabilidades de goberno. Lembro que nunha ocasión, non sei por qué, lle dei unha tella de se pora dicer mal dos tímidos, que a timidez era un atraso, que había que ser firmes e decididos, que sendo tímidos non se ía parte alguna. Sorprendeu-me tanto que fose precisamente él a facer aquel discurso que non aceptei a responderle nada, atrapallado, a ollar só para él e a pensar para min. Mas, oh, infeliz, non te das conta de que tú és un tímido e aliás un tímido da pior especie, un tímido reprimido? Na verdade, todo ser humano é un tímido e o único que podemos facer a respeito é o peor que se pode facer nestes casos, reprimilo. Parece que a historia non me deu a razón, pois aquel ex-amigo chegou moito alto eu fiquei apenas á altura deste estrado. Mas alguén dixe algunha vez que toda esa seguranza de cuadros agresivos ficaba descoberto ou directamente ía pola pata abaixo cando eles ficaban 10 minutos encerrados nun elevador entre dous pisos. E antes ou despois, ou polo menos as nosas pálpebras no último momento, habemos de ficar entre dous pisos. Sexamos tímidos, e agora sí, mesmo, orgullosamente tímidos, que é a única maneira de sermos humanos. Por iso eu hoxe aquí, diante de todos vós, vou sair do meu armario, vou tirar a miña máscara e vou recoñecer públicamente que sí, señores, eu son tímido. Levo anos a facer figura de soma, mas son tímido, convicto, orgullosamente, ou millor, vergoñosamente, ou millor, orgullosamente, vergoñosamente, tímido. Debemos sentir orgullo por sermos reintegracionistas ou lusistas. Non deberíamos sentir vergoña? Non. Temos unha idea luminosa, proveitosa, sudiciosa, razoável, no máis puro bon senso, de utilidade pública, mesmo inclusive até de interese hidrolóxico, numismático e socioeconómico. Unha idea que suporía economizar millóns de euros anuais inútilmente gastos en inútiles proxectos de pretensa normalización lingüística e destinalos a accións culturais e non só de máis préstimo, como, por exemplo, ensinar a guiar os motoristas en cuanto oven o estaban mater de Pergolesi, de maneira que as curvas encaixen na melodía e as paraxes coincidan coa cadencia. Temos unha idea universal que podía ter servido para tirar esta cultura dese buraco de barata en que parece encontrarse tan confortável. E só soubemos facer con ela asambleas, lutas intestinas e intestinais ás veces, misordias ideolóxicas, xogos de salón ou de guerrilla. Mas a pregunta é, o reintegracionista nasce ou fase? Non é o reintegracionismo antes que un movimento ideolóxico, un proxecto, unha obra? Por pôr só un exemplo, o Alonso, a Silvia, a Irene e o Chico deben sentir orgullo por aquelas maravillosas xornadas para os pequenos que organizaban todos os veráns en Tui. Mas eu non teño direito algún para me orgullar diso, só por ser tamén lusista. Orgullémonos do que fazamos, nunca do que somos. Orgullémonos só da valentía de recoñecer as nosas miserias. Mesmo con a nosa torpe maneira de axir, fomos capaces de desafiar a incomprensión do mundo e levantar no ar unha cousa que, se non fósemos nós, non teria existido. Eu hoxe teño saído do armario, mas de pasaxe, olleime no seu espello. Teño saído do armario definitivamente e recoñézome. Eu finxía ser unha gravata e resulta que era só unha toalla pendurada do pescozo. E facía de conta que era unha túnica branca, mas non pasaba de ser esa toalla de baño un tanto gasta, cruzada de calquer maneira sobre o peito, con que tento facer rir a imitar un romano os máis pequenos cando saio do duche. Enganábame, xurgándome turbante de califa, e non era senón unha toalla mal enrolada na cabeza, como aquela cor de rosa que orna a danosa musa deste ano, a actriz Luciana Abreu. Un aplauso para Luciana Abreu. Viva! Luciana! Cando saen as toallas dos armarios, sai a verdade á rúa, e por momentos toda a xente ve o que toda a xente esconde. Por que escondemos as toallas? A nosa condición de vulgares, reles, servís, tímidas toallas. Orgúllese a toalla de enxugar a agua, o frío, o suor da pel e de volver o corpo no ar e de volver o corpo ao ar, ao ser, ao mundo. Queimemos as bandeiras, alcemos as toallas no máis alto dos mastros. Mas iso sí, só con as dúas molas de ordenanza, sen orgullo, nen hino. Porque os hinos son sempre hinchados e orgullosos. Há pouco se convocou un concurso para dotar de letra ao hino español. Erro terrible. Era o millor que eu tiña. Por iso aquí solemnemente propoño que se convoque en xusta correspondencia concurso público para ver quen consegue tirar de mellor maneira a letra ao hino galego. Comezaba a preguntarme por que lle teria ocorrido ao coitado de Gregor Sansa sair do seu armario. Agora ocórreme a resposta, porque lle tiña ficado pequeno. Mas é pena, estábase mellor lá dentro. Somos insectos sensíveis, arroxados sin remedio nun mundo, ou polo menos nunha comunidade autónoma, gobernado por homes con cérebro de mosquito. Douglas Adams, en cuya honra se celebra internacionalmente este Día da Toalla, no seu guía do mochileiro das galaxias, dá conta dunha máquina enorme a que as persoas fornecen durante anos millares de dados e informacións para que ela revele o segredo da existencia. E cando finalmente parece que vai resolver todos os enigmas, a máquina limítase a dar esta resposta. 42. 42! Oh, irmãos, irmás, e mesmo se estiver presente algún cuñado, non reparai na coincidencia. O misterio con efeito xa está resolvido. Tudo encaixa. E non me refiro apenas ao pavoroso facto de Luciana Abreu ter nacido nun 25 de maio como este Día Internacional da Toalla e ter trazido algunha vez unha delas enroscada na cabeza. Non, tudo, absolutamente tudo parece ter estado escrito desde a noite dos tempos. O cosmos desvela os seus misterios, eses fíos ocultos, esa extraña relación entre as enchentes do Tigris na antiga Mesopotamia e a última xira dos caneiros, dados que nos ten ido deixando algunha intelixencia superior. Xa non hai dúbida que somos o resultado da evolución das lombrigas de algún extraterrestre que visitou a Terra. 42! É que non o vedes, non está claro. O número de anos que medeian entre a morte de Kafka e a Asamblea Inaugural das Nacións Unidas. Bravo. No, no sé si se entiende de este texto. Bravo. Yo quería convidarvos a que continuemos trabajando como baratas ocultas debaixo da alcatifa da sala de plenos da Asamblea Xeral das Nacións Unidas de forma tímida e calada, mas constante. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!